Nem bírom azt sem nagyon, csak most tanul kiesélyt felhúzta nekem a rendes statikánt. Oda vissza. Ott van a csikka izé, fényképek a egész tuta. Megtaláltad? Három fajta számla van. Zadó, Dillany, meg a Kongrád. Ezt külön-külön csekre akarod? Nem kell, egyet kell csak kérni. Csak de nagy dillant, mi kikapunk a nyárt. Na, mi kapnánk ki? Hát, hogy sok három utána jöttem. Papírjel is kell intézni. Hát, kapsz komissziót. Biztos nem akarsz elmisőről se kivizsgáltatni magadat? Nem. Nem akarod? Jó, hát nem. Nem akarom. Minek? Öreg vagyok én már. Én már most odavaló vagyok. Ha fiatal vagy te még! Tisztára fiatal vagy. Odavaló vagyok a pátkó meg a... Fiatal vagy még, ha jól van. Nekem még annál is szárul, hogy írva nem magyarul van. Látom. Nekem magyarul van minden számlán írva. Tényleg? Igen. Nekem mindenhol magyarul van. Az igazolványom mindenhol magyarul van. Kanadát. Szkala. No, csupa szara kell. Megfogom azt a drága ízt. Így lepiszol a kezelet. Tied az tiszta vagy? Tiszta az is az. Ez az egyszer négy jócskán dió, tehát megtörögetette azt, amíg szárad. Megszoktam. No. 4-11. 22. Hát azt mondta a doktor, hogy nagyon nehéz operáció, az nem is biztos, hogy sikerül. Na akkor sem érdekel. Azt mondja, hogy ingyenes a kivizsgálás, vagy fizetni kell érte, azt sem tud. Micsoda? A kivizsgálási fizetni kell, azt mondták? Nem mondták. Te a szervezeted erős még, fiatal vagy. Nagyon. Testvérem 77 évesen meghalt. Nem volt az 77 éves. Vagy még 87, na. Te meg alig van, még 87 éves nem vagy. Te mennyi vagy? 85-öt betöltöttem október 23-án. Oh, fiatal vagy. Nagyon. Most nézz ki. Mamának a bérlete kopik bűzöttem. Bocsett. Mi bűtemettik el? Van pénzed még, vagy nincs már? Hát van. Akkor meg kell hagyni azt. Mondom, hát hogy... Mondom, hogy segész szolgált fel, először rakva Facebookra. És majd ottan lesz segélyszolgáltatás, hogy te akarsz pénzt, nincs pénzed orvossal, és akkor adakoznak. Másolyan nem lehet. Kéregetni kell az interneten. Lesz egy profilod, és akkor úgy. Hát most a Vörös Árpi de ezt részeg volt. És mit mondasz? Mit mondom el? Mikor az apját temették, és? 50 ezer dinárba kerül a koporsó. Ez a részeg volt? Ő volt rúgva, amikor az apját eltemették, vagy mi? Nem, hát itt volt egyszer, aztán én kérdeztem, mennyibe kerül egy fakabát, mert én annak hívom. Ha? Koporsót. Hát azt mondja, ki milyen. Ők 50 ezeret fizettek. Na, igazat mondott, nem ő. Nem ütődött át a papír. Tényleg? Uh-huh. Te post van másik. Valamiért nem ment át. Valami nem stíma. Ezzel a kíró rossz, hogy nem megy át rajtam? Nem akar átvetődni a másik papírra. Én nem ment át. Neked van jobb a ceruzád? Nem, azt nem. Amit elrontottam. Tehát ez mindjárt. Kell papír, nem írtam ki, nem betűdött át rajta, de át kell menjen rajta. Nem ment át, és az nem jó. Tehát nem sikerült átvinni. Hát én nekem vagyok a ceruzák már 10 évesek. Nem, vagy nem stíma. Van ott se bűve. Ha neked van jobb ceruzád, vagy mit bánom én, te tudod. Ja, még a nagyító szemüveg is kül, mert az öreg asszony nem vált rendesen. Erzsébet. Van most a Léna? Nem tudom, mert én nézem a végén. Fel. Nagyon fulladozol, nem? Nem fulladok most, úgy szoktam. Hát hullani fulladok, de nem úgy, mint mikor kihívtuk a... Az helyettesíti, aki kint volt nálam a Preádovicsot? Másik. Az Almási, akinél máskor voltál. Nem is volt az, amikor az Almásinál? A is nő. Nem, az férfi. Nem voltál nála még? A fene tudja, nyilván a hitnom volt. Kopasz. Kopasz, ugye? Kopasz a fej, igen. Hát te a tiszta kopasz. Voltál már, láttad nevem? Nem, akkor nem voltam. Mert engemet az a hajaskodott haza, akit te mondtad, hogy mikor kiment a lábod. Az ugyanaz volt itt is akkor, nem? A hajas, tudod ki a hajas. Jó, a testes, a kövér elég, nem? Ja. Tudjuk mi. Izébe hozta az jó autójukkal. Luxusautóban, mert csak éjszaka egy mentő van. Na, nincs pénz az államnak. Nem, nincs ne. Sofőr. Nincsen. Nincs sofőr, oda küldve menni neked. Nincs sofőrjük. Oda is megyünk. Na most csupa takon vagyok, abban mit csinálja. 713, 124, 843, 57, tüzesz? Bejutottál? Be. Csak nem nagyon tüzelök, csak úgy dobok rá. 162. 163. Keresek izét, zsebkendőt, mert még csupot akkor lesz a drága víz. 9. 68. 25. 0. 9. Nem jó a cseruzsáknak. Érd alá! Hova? Ide! Ott visz. Ide? Igen. Jó erősen. De te cserül talált. Nem az enyém. Ha nem? Itt találtad? Nálam! Attila elcsalta, itt van. Mindjárt visszahozom. Mert ezt a számunk. Köszönöm. Hát szerintem átment, nézzük meg. Na, a gyöngén, de átment. Nézzük, milyen gyöngén. Hát pedig úgy nyomtam, tiszta erőmből. Na, átment egy kicsit rajta. Az a gesszám is még? Na most még van. Mi, nincs törna. Csak össze kell számolni. Ja, mire kibírtad? Kiletében egy volt csak. Egy volt vagy kettő volt? Hol van a többi? Mennyi volt? Egy volt, kettő volt? Hát a kógrád, a fődadó, meg a villany. Az három. Ott nincsen több. Kifizettem. Az van. A izét kifizetted a telefont. Higgyel, ki lesz ez is fizetve. Kérdődik a pisa. Örülj neki! Kell innad vizet, így délután, most is így egy pohárra. Igazak, én nem igaz, hogy nem visz oda a 2000... Plusz 3600. Jó, 1800 dinár. Azt mondja, figyeld, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd kapsz vissza, az a tiéd lesz, jó? Még a fordás. Nem, várjál, azt adtál már egy ezrest, na arra. Á? Na, már olvasd meg. 8000. 6800. 200 dinár biztos. 8786. Akkor nem elég. Nem. Na. Itt van 7 piros. Na. Akkor... 7. 8. 9. Vissza kell kapnom. Visszaadok. 7. Vissza. Az aprót visszakapott. Na mindegy. Minusz 900-es. 200 dinár maradná. Jó az így. Na. Megyek. Ezt a idé. Most mit kell baszni, hogy nehogy gyűjjön számba már megint a... Tartom. Telefonra. A szatkán ki kell vezette. Megvannak a papírok, de filmással is akkor maradni. Bemegyek szatkára. Én nem megyek oda. Hát én nem megyek. Tudok. Én megyek, és akkor kell a papír fémásról, és akkor már el is még van. Én pénzzel, de mindenkor a pénzed van. Ennyi pénzed van csak az arrendában? Van még. De ne, nincs pénzed, akkor mondtam, hogy Facebookra fel kell tölteni téged, és akkor adozni fognak. Ez 2000-esek, ugye? 2, igen, 2000-esek. És majd fogom neked fizetni, lássák, hogy mennyire szenvedő vagy. Mindent tölte a papírot, adjam az ápolásra. Ott is tudom élni. Azt akarom, a papírjaidat is meglegyenek a papírjaid is képzelve. Beteg könyv nem szól. De az is, akkor visszaadtam a beteg könyvedet, mert még. Itt van egy. Jó, na. Meg a papírjaid. Viszont a fémásolatokat is segítem szívben. Hát tudom, az eredeti. Meg a fémásolatom is. Ott leraktad a műtébe ki. Itt van, meg egy fémásolat. Egy egyik percével. Piszkáltat keverted össze őket, vagy nem kevert? Én nem kevertem, én már nem értek hozzá. Azért is fizettél, ugye? Azt kifizetett 100 nál volt a fémásat így komplet. Egy Péter, hiszek egy Péter. Azt még adtam. Jó, azt odaadtad, de marad egy Péter nála. Egy Péter még ezt menjünk már kamincára elvünk, hogy be akarsz menni kamincára. Ez meg csak a gyápolásod legyen. Azért viszem az eredetit, meg a fémásat, hogy át tudod adni. Ezek, amit kiküldtek, ezek itt maradnak. Ezek szerint a tétségre hüzet. Ugye? Most mi esetleg? Most sajnál esetleg. Hát, tudom. Á, egy kis papír darab csak. Ott a 900-re, itt meg a számlátos. Ezeket viszed? Viszed. Viszed mindent. Nem tudom, hogy szervezni. Vagy a kékeket nem bízom, hogy szervezni. Ezeket nem bízom, hogy szervezni. Ezek régen már tönkre mentek, nem ment át rajta valami miatt. Nem jó, nem ment át rajta. Mi észre, macskám? Macska, légy szíves! Légy szíves! Sajnál illa cserepe! Nem tudom. Biztosan piszkáltam. Akkor csak zavartam a... Kódok, meg kell légy szíves, kifelé! Légy szíves! Ugyan, ne légy szíves, hogy én már nem csét kizé! Mit légy szíves, ez én, mint a marha gyerek! Légy szíves! Légy szíves, macska! Hol vagy? Cicám, légy szíves! Nem akarsz kimenni! Légy szíves, majd utáni! Nyávosz, nye! Nem akarsz? Melegen akarsz venni? Légy szíves! Légy szíves! Nem maradhatsz bent! Hiába drombolsz, nem fogsz elmaradni. Ivani? Sét! Látva bent van még egy. Csicmá! Szabálom van a rendes nadrágom! Csic! Balra! Tusos is nadrágom! Jó, ott kell lennie! Nincs a szobámban semmi gatát, semmi. Minek az övi az örök hírót, minek adja oda? Kinek adja? Nekem, nekem nem kell örök hírót. Ne legyed, az apátok faszára már legyen van benne. Mit akart itt? Mi? Sus is van bármú. Ne legyed, hogy kintem, hogy nincs semmi! Bent kell lennie neki, a másik dolgokban. Hallgatjál, és nézd meg a dolgokban! Neki is van sárcsiba a dolgokban. Hát hallom, Istenek akkor. Mi az apát, faszai piszkószál mindjárt mindenki. Te ugye a atyákat is meg kell baratni, vagy hagyjál most? Ha már ma nem bírod elvinni, akkor kikül most az összeset és egybe elvinni. No. Mindet addig, amit meg kell varatni, azt akkor egybe elviszed. Eredjél már! Szegény is este lesz, addig már meg lesz a papírok, egyáltalán máma meg lesznek. Jó, csak erre kell máma mennem. Szépen sorba megyek, elsőbb a kongrelni, és így szépen lassan lefelé. És sorba. Na, játsz. Rohadt. Döde. Az 26 mulat, az 9. Ha ha ha.